Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize iyi günler. Aralık ayının sonlarına yaklaşıyoruz ve bu sefer 2012'nin son rock, folk rock ağırlıklı programıyla karşınızdayız. Nispeten sert stilli şarkıları bu programda sizlere sunmaya çalışacağız. Tabii gene Suat'la beraber ikimiz de buradayız. Bu programımızın ilk şarkısı 1970'lerden hala daha ünü devam eden Rolling Stones'tan dinliyoruz, Angie. Remember all those nights we cried. İkinci parçamız gene Rolling Stones'tan. Rolling Stones'u iki kere programa aldık çünkü Rolling Stones hala çok üretken bir grup. Şimdiki şarkısı 2012 kayıtlı. Yani son derece yeni bir parçasını çalıyoruz. İsmi Doom and Gloom, yani azap ve kasvet. Üçüncü parçamız şimdiye kadar programlarımızda fazla yer vermediğimiz Chicago topluluğundan olacak. Hard to Say I'm Sorry. Say from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, yine az dinlediğimiz topluluklardan bir tanesi bugünkü dördüncü parçamızı seslendirecek. Kansas grubunu dinliyoruz. Rüzgardaki toz diyecekler. Dust in the Wind. Oh, Gene nispeten az yer verdiğimiz Uriah Heep topluluğunu da bu programımızda dinleyeceğiz. Biliyoruz onların en önemli parçası Lady in Black ki o şarkıyı daha evvelden size sunmuştuk. Bugün çalacağımız şarkı Kendine Bak olacak. Look at Yourself. Black Sabbath grubuyla devam ediyoruz. Onların en önemli parçalarını dinleyeceğiz. Paranoid. All day. Scorpions grubunu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Bize çok çok güzel parçalar verdiler. Bu parçaları hep İngilizce olarak dinledik. Ama çoğumuzun bildiği gibi Scorpions bir Alman grubu. Onların Almanca parçalarına çok az rastlanıyor. Şimdi onlardan bir tanesini çalacağız. Ama enteresan tarafı bu parça aslında Scorpions grubunun kendi şarkısı değil. Manfred Mann grubunun Fox on the Run adlı parçasının Almanca'ya çevrilmişi. Dinliyoruz. Kaç tilki? Fuchs geht voran. Sert ritimli Türkçe parçalarımıza geçiyoruz ve önce Haluk Levent'i dinliyoruz. Aç pencereni. Dönüşü olmayan yollara girdik ey hayat. Savurdun bizi uçurumlara. Mavi düşler kurmak zorunda bıraktın bizi. Teslim olduk diplomalara. Aman aman, hallerimiz yaman, hangimizi daha çabuk tüketti zaman? Aman aman, hallerimiz yaman. Hangimizin daha güzel yüzünde kalan? Hey, aç pencereni, bırak güneş içeri girsin. Hey, aç pencereni, bırak güneş içeri girsin. Savaşa dur diyen düşleri gördük ey hayat. Bir nefes kalsın diye yarınlara. Anılar yorgun utangaç, yüzümde bir tokat. Çok geç kaldık pişmanlıklara. Aman aman, hallerimiz yaman. Hangimizi daha çabuk tüketti zaman? Hey! Aç pencereni! Bırak güneş içeri girsin. Hey! Aç pencereni! Bırak güneş içeri girsin. Nispeten güncel parçalarımızdan bir tanesi, hem annesi hem babası eczacı olan, yani bir yerde meslektaşlarımızın çocuğu olan Emre Aydın'a da bu programımızda yer vermek istiyoruz. Ondan dinleyeceğimiz parça Soğuk Odalar. Durduğu zamanım bir şey diyemedim, gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Durduğu zamanım bir şey diyemedim. Gitmek istedin ve gittin. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Sen kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Birkaç yıl önce bir trafik kazasında yitirdiğimiz Barış Akarsu'dan da bir şarkıyı bu programımıza aldık. Bu şarkımız Bir Kasaba Akşamı. Saatlerce uzaklarda metropol hayatında.

ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Bostancı dolmuş kuyruğunda, sen başta ben en sonda, öylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetişirken, ben yürüdüğümden kaçırmışımdır. Aynı anda başka insanlara seni seviyorum demişizdir. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Ben burada, yollarımız hiç kesişmemiş şu Eylül akşamı dışında. Türkçe parçalarımızın sonuncusunu Bulutsuzluk Özlemi grubuna ayırdık. Onların gene son dönemlerdeki en önemli parçalarından bir tanesi Bağdat Kafe. Hey! oldun mu? Gördüklerimiz neydi? Büyülendik mi? Yolun sonu neresi? Hani kentlerde? Göster yolu kahin. Çok yorgunum. Bekler o şimdi beni. Çok geç kaldım. Buluşmam lazım Bağdat kafede. Bağdat kafe. Varamadım hala Bağdat kafe. Son üç parçamız gene İngilizce parçalar ve daha çok folk rock ağırlıklı parçalar bunlar. Önce Grateful Dead topluluğunu dinliyoruz. Şeytanın arkadaşı, Friend of the Devil. Sit out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, lonely 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Sit out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. Took my $20 bill and it vanished in the air. I'm running, but take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got two reasons why I cry away each lonely night. The first one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. Second one is prison, baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, the one in Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got a wife in Chino, baby, the one in Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. I said I was running, but I took my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Crosby, Stills, Nash & Young topluluğundan 1970'lerin bir parçasını dinliyoruz şimdi de, Marrakesh Express. Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train, all on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Cold coffee's hanging in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board Son parçamız bu sene yurdumuzda da dinlediğimiz Sting'den olacak. Altın Tarlaları, Fields of Gold. Gelecek programa kadar hoşça kalın. Still left you walking fields of gold. garden, see the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.